से मैं आया हूँ, दिल रजामंद है। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। हाँ कैसे मैं आया हूँ और दिल रजामंद है। दिल रजामंद है, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है।